ty, a to jest domena doktora Iry. Głód jest silny, ale stan stabilny. Oczy widzą, silna ręka. Pamiętaj, żelazo nie klęka. Silna ręka, pamiętaj,